بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، درسنا اليوم في الدرس 46، نبدأ من الدرس 46، وهذا الدرس يتحدث عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في ذلك اليوم. دفنه صلى الله عليه وسلم كوزيكوا كواكي متومي صلى الله عليه وآله وسلم كوزيكوا كواكي. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويومه وليلة الأربعاء. الكام تومي صلى الله عليه وسلم سيكويا كتك نمانكواك في بيته نمانكواك يوم الاثنين سيكويا جمعة تاتو. تومي صوما في درس أجانا kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alifariki mchana wa siku ya Jumatatu wakati wa dhuha, hina mashtadda dhuha, liposhtadi dhuha mwanzo wa mchana, lakini dhuha inakuwa baada ya irtifai shams, jualisha chomoza likapanda mpaka kufikia kubaila dhuhri, mpaka kabla ya kuingia salatu dhuhri, wakati wote ule. Kuyo saa moja, mbili, tatu, nne, tano, zote zini wakati wa dhuha, baadhi ya nyakati sita. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki katika kipindi hicho, lakini wakati wa ishtidadi ya dhuha, yani kabla ya kuingia dhuhuri kwa muda fulani hivi, akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Jumatatu. Sasa labda nieleze tu mazingira kwa ujumla, kwa sababu hapa kuna suala la mtume sallallahu alaihi wasallam kucheleweshwa kuzikwa. Lakini tulieleza kwamba kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam hakikuwa kama kifo cha mtu mwingine, yani nakusudia kilivyopokelewa na masahaba zake, kilipokelewa kwa uzito sana. Ni bila shaka kutokana na nafasi yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni nafasi kubwa, kwa sababu yeye ndio sayyidul khalq ajma'in, ndiye bwana wa viumbe wote, na masahaba walikuwa wanajua nafasi yake na walikuwa wakimheshimu, walikuwa wakimpenda mapenzi ya hali ya juu kuliko nafsi zao na mali zao na watoto wao na kila kitu chao. Kwa hiyo kufariki kwake mtume sallallahu alaihi wasallam kulileta simanzi kubwa katika mjitama wa Waislamu kwa wakati ule. Watu walipatwa na huzuni, bali watu walichanganyikiwa. Kwa si jambo la haraka haraka tu kwamba sasa tumoshe tu tumkafini, la, ikawa kila mmoja ameshughulishwa na jambo lake na huzuni. Hao kipembe hiki, aliyebaki nyumbani kwake, aliyebaki nyumbani alia, aliyeko msikitini, waliokaa wapi, watu wakaa kila mmoja kwa kivi yake analia, amepatwa na huzuni, watu hawajui wafanye kitu gani. Kwa hiyo hili la watu kupatwa na mfadhaiko na hali hiyo lilichukua muda paka alipokuja Abu Bakar ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu ardahu, na yeye akaenda kumtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoona hali ile kwa hali habari tulioeleza, ndipo akatoka kwa watu akazungumza na Waislamu, akawaelezea, akawasomea aya, ndipo watu sasa wakatulia. Bila shaka hili lilichukua wakati, yani hali hii tulioeleza mpaka kitendo hiki kilichofanyika cha Abu Bakar kwa kusanya watu na kuzungumza nao, bila shaka kilichukua wakati. Kwa kuna wakati uliondoka katika sehemu ya mchana ule. Nadhani takuwa tumefahamu hivyo. Kwa watu wanaofahamu mazingira ya misiba namna ilivyo, na wanapopatwa na jambo lao, mtu ukiwa jambo limekusibu, limekuingia, namna unavyobabaika. Unaweza ukatoka kwenda mahali kwa watembea ujui unakwenda wapi, wenda tu. Paka watu wakushtue, vipi wenda wapi huko? Umesahau kumbe umeghafilika, ujui unafanya kitu gani. Unaweza kukaa hujakula bila wewe kujua. Unajua unahangaika waingia huku, watoka huku, wasimama, wakaa, wenda huku. Hakuna jambo lolote la maana unalolifanya, ni kwa sababu tayari ushakosa mwelekeo. Mpaka upatikane mtu, apatikane mtu kukurudisha katika hali ya sawa sawa na mwelekeo sahihi. Sasa hali hii ilitokea kwa watu wa Madina, kwa masahaba, watu wa nyumbani kwake, mkiwemo wake zake, ndugu zake, maami zake, kadhalika watu wake wa karibu katika masahaba zake na masahaba wote kwa ujumla. Hali ilikuwa hivyo. Watu wa Madina wakakusanyika katika ukumbi ambao hapo kabla walikuwa wakiutumia kwa shughuli zao za kimji, bali hata Mtume sala salam alishawahi kuutumia ukumbi wa Saqifa Bani Saida. Pana hatua ndogo tu, si kiasi, lakini haitimii kilomita moja kutoka msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hapo mahali pa Saqifa Bani Saida. Sasa hivi pamejengwa maktaba pale Saqifa, na kwa namna msikiti ulivyotanuliwa, ukivuka ukuta wa msikiti, barabara inaingia Saqifa Bani Saida. Kile zamani palikuwa pana masafa kidogo, lakini hayafiki umbali wake, hayafiki kilomita moja au takriban kilomita moja, tuweza kusema hivyo. Yani haidhuru, ukisema takriban haidhuru kuzidi kidogo au kupungua kidogo. Bani Saida, yani Ansar, watu wa Madina, wao wakenda katika sehemu ile, katika majlisi ile, wakaa wakishauriana. Sasa kiongozi wetu ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambaye sisi tumempokea katika mji wetu, tukamkaribisha yeye na wenzake, yani wafuasi wake aliokuja nao kutoka Makka na miji mingine, sisi tukamuamini, tukamfuata, tukamfanya kiongozi. Ameshaondoka mji sasa huu na Waislamu waliokuwepo hapa, nani atakayewaongoza? Ikawa wao watu wa kabila la Ansar, yani wa Ansari, kabila la Aus na Khazraj, wamekusanyika katika ukumbi huo. Bila shaka na hilo nalo likawa limechukua muda. Mwite yule, mwite yule, mwite yule. Watu wakusanyika, lakini watu wakenda kule. Bila shaka hili lilichukua muda. Si jambo kwamba waamini hapa tip tayari watu huu wamekusanyika. La, si hivyo. Lazima uangalie na mazingira ya namna hiyo. Lakini kwa kuwa kiutaratibu mtu anapofariki ana jamaa zake, ana ndugu zake, ambao tumeelekezwa katika sheria kwamba wao ndio watasimamia jambo lake, kama vile kumuosha na kumtia katika sanda. Na hivi ndivyo ilivyofanyika. Kadhalika swala kuchimbwa kaburi. Sasa kabla haya hayajafanyika, watu walikhtalifiana kwanza. Katika watu wa pale ndani walikhtalifiana Mtume SAW azikwe wapi. Na maana vikao vikakaliwa wapi atazikwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili nalo likachukua muda. Mpaka ilipokubalika kwamba Mtume SAW atazikwa mahali alipofia, hata ondolewa. Pia ikaja kadhia ya watakaomwosha Mtume SAW na ataoshwa vipi. Je, tutamfanya tajrid, tutamuondosha nguo zake zote, tutamuosha kama tunavyoosha watu wengine? Hili nalo litachukua muda. Mpaka watu wakapigwa na usingizi kidogo hivi, ndio wakapata habari ya kwamba Mtume SAW aoshwe katika nguo zake. Kwa akaoshwa. Na hili nalo halikuchukua muda mdogo. Na mahali alipozikwa ni katika chumba. Ni hujra ya Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Nyumba ya Mtume SAW ilikuwa ni nyumba ya matope, imeezekwa na makuti ya mtende. Kwa hiyo ilikuwa imezungushiwa kwa ua vile vile wa makuti ya mtende. Katika nyumba ya Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Chumba chake kilivyokuwa kwa nafasi ilivyokuwa ndogo. Ilikuwa kama Bibi Aisha radhiyallahu anha ataamua kutoka mahali anapolala kitandani akae chini, basi Mtume SAW hapati nafasi ya kuswali isipokuwa Bibi Aisha ajikunje. Lakini akinyosha miguu tu nafasi hamna tena. Kwa maana kwamba nafasi ni ndogo. Na ilitakiwa kaburi ichimbwe hapo. Kwa kaburi ikachimbwa. Bila shaka ilichukua muda pia. Tumefahamu? Kwa yote ile tuliyotaja ambayo kufikia sasa kaburi iko tayari. Unadhani kwa hali iliyojitokeza watu kupigwa na butwa na mfadhaiko yule na ule na mfadhaiko na mshangao na huko baada ya kukusanywa watu wafanya hivi wafanya vile mpaka hili kuwa la kuchimbwa kaburi, unadhani kutoka saa 5 mathalan tushukuli ni saa 5 au saa 4 jambo hili liweza kukamilika muda gani? Na baada ya hapo tena kuna dhuhuri mbele, kuna kuswali ya dhuhuri, kuna kadha wa kadha, jambo hili liweza kuchukua muda gani? Bila shaka ni kwamba sehemu katika mchana wa siku ya Jumatatu ulikwenda katika harakati hizo. Sehemu katika mchana wa siku ya Jumatatu ilikwenda, iliondoka sehemu kubwa katika mchana wa siku ya Jumatatu. Na baada ya hapo kuna asri. Faadhiniwe, watu wajiandae kuswali, wanakwenda msikitini. Waswali swali ya faradhi, si kwa sababu eti Mtume SAW amekufa basi watu hawataswali. La. Watu wakaswali. Kwa hiyo jambo la sakifa kule likakamilika siku ile ile, kwa sababu baada ya muda tu kuna mtu akaja akamwambia Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Ansar, Aus na Khazraj wamekusanyika kwenye sakifa ya Bani Sa'ida. Wanazungumzia suala la nani atakayekuwa kiongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo lisimamie liendeni. Ndipo akatoka Omar akamfuata Abu Bakar kuongozana na mwingine. Tutaeleza mambo insha Allah. Na tuliwahi kueleza kwa kirefu jambo hili. Wakenda mpaka Saqifa. Paka pita maneno mvutano kidogo. Lakini alisimama Abu Bakar kikao kile akazungumza. Omar alitaka kusema, lakini aliposimama Abu Bakar kuzungumza ikawa yale yote alikuwa ameyafikiria akaya shaya zungumza Abu Bakar. Lakini Abu Bakar yeye akaliacha jambo liko wazi, sipokuwa aliwaambia tu sisi tuliposikia kwa Mtume SAW ni kwamba jambo hili la uongozi wa Waislamu haliwi ila kwa Makureshi. Makureshi ni watu wa Makka, na sio watu wa Makka wote ni Makureshi. La, ni kabila katika makabila maalum lenye sharafu pale Makka. Kwa hiyo jambo hili liko kwa Makuraish. Kwa hiyo kama sisi tutakuwa Makuraish, tutakuwa ni viongozi, basi nyinyi mtakuwa ni wasaidizi. Nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Ndipo likawa limeafikianwa hilo jambo. Abubakar radhiallahu ta'ala anhu yeye aliishiria tu kwamba mimi naona katika Makuraish chagueni mmoja katika watu hawa wawili, Umar au alikuwepo na Abdurrahman nadhani ibn Auf na Abdurrahman kitu kama hicho. Umar akasema la, sisi hatuwezi kukutangulia tukamtangulia mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtanguliza katika jambo la dini yetu, akamtanguliza katika sala. Kwa hiyo sisi tumbei Abu Bakar. Watu wa Saqifa wakaja wakamiminika kwa Abu Bakar, yani Aus na Khazraj na hao wachache waliohudhuria pale katika Makuraish, Abu Bakar na wenzake. Kwa hiyo Umar wakaenda wakampa bai'a Abu Bakar. Hilo jambo lilisha siku ile ile. Si kwamba jambo lilichukua wiki tatu, mwezi au hata siku mbili. Walipotoka pale na huku watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameendelea kumuandaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakiongozwa na Al-Abbas, Abu al-Fadil Al-Abbas na mtoto wake Al-Fadil na Ali bin Abi Talib na wengineo katika Ahlu Baiti an-Nubuwa wakishughulikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huku jambo likawa limetimia na huku jambo likawa limetimia. Kitu kingine kilichofanyika ambacho kilifanya lisababisha muda urefuke, nataka mfahamu hiyo hali katika jambo lililosababisha muda urefuke, ikawa sasa watu wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya janaza. Fahamu kwamba hule ni mji wa Madina, watu si kidogo, kwa sababu kama mahali paweza kupatikana watu 1040 tu wanaume wenye nguvu zao 1040, unatarajia kwamba kutakuwa na watoto wangapi? Watoto wa umri wa tamyiz kuanzia labda miaka 7, 8 mpaka 12 mpaka 13, 14, wale hawajafikia baligh, watoto wa kike na wa kiume. Mahali kama hapo patakuwa na watoto wangapi? Bila shaka ni wengi sana. Kadhalika mahali kama hapo patakuwa na wanawake wangapi? Yaani wewe jiangalie tu nyumbani kwako, wewe mmoja kama ni baba, alafu ile familia yako kuna watoto wangapi na wanawake wangapi, watu wazima na wasichana unaowasimamia wewe. Unaweza kujikuta mtu mmoja kwa 10, yaani kuna watu 10. Sasa watu wa Madina, watu wote kile mmoja alitoka kwa ajili ya kumshalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna ani ikatokea fursa kwamba kwanza wakaanza watu wazima wanaume arrijali kama tutakavyoona, ikawa wanaingia vikundi vikundi vikundi vikundi, zumara zumara, afradan afrada. Hakukuwa na imam kwenye chumba kama hicho, ambacho kama mkiingia labda watu 6-7 au 10, hatujali watu 10-10 wakaingia wakasimama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakishasali wakimaliza wanatoka. Sasa tujalie kila wanaoingia pale kwa zile takbira 4, labda achukua dakika 4. Kila takbira dakika 1 mathalan. Kwa hiyo wakaingia watu wanaume wakamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipomaliza wanaume, wakaja fursa ya wanawake wakamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipomaliza wanawake wakaja watoto. Walipomaliza watoto wakaja al-abidu, watumwa. Na wao wakaingia kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipomaliza watu wote kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya janaza, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikwa. Kwa ina maana mchana wote wa siku ya Jumanne ukawa umeisha katika suala la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wanawachuoni wamekhtalifiana juu ya kauli mbili. Kuna ambao wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikwa mchana wa siku ya Jumanne. Hii ni kauli ipo. Wanawachuoni wa akhbari wanaeleza na si nyonge. Ni kauli na nguvu pia kwa upande fulani. Pamoja na kwamba wanawachuoni wanaitilia nguvu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikwa usiku wa kuamkia Jumatano. Lailatu fi lailati al-arbi'ai. Sio mchana. Ile siku ya Jumanne usiku ile kuamkia Jumatano ndio alizikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukiangalia haraka haraka hayakuvuka masaa 48. Hazikupita siku mbili. Zinatajwa siku tatu jina tu, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Lakini Jumatatu mchana mpaka usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano. Lakini haya ndio mazingira ambayo yalitokea yakachelewesha kuzikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hajachelewa kwa sababu taratibu ilikuwa za kuzikwa zikiendelea. Yaani yote yanayofanyika si kwamba watu wamemwacha hapo, waangalia mambo mengine, wamsubiri fulani aje, si fulani kenda wapi. La, yote yanayofanyika ni katika harakati za kuendeleza suala la kuzikwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hali ilikuwa namna hiyo. Hiyo ndio sura kamili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alizikwa usiku wa kuamkia Jumatano. Siku ya Jumanne, usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano. Ndipo alipo wakati aliozikwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makatha ar-rasul, nimeona alikuwa nitolea maelezo jambo hili ili mazingira yake sawa. Makatha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi yawm al-ithnain, alikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake, yani alibakia nyumbani kwake siku ya Jumatatu, wa lailata thulathai wa yawmahu, sawa wa lailata thulathai na usiku wa kuamkia Jumanne na mchana wake, kwa mchana wa Jumatatu na usiku na mchana wa Jumanne, wa lailatal arbi'ai na usiku wa Jumatano, usiku wa kuamkia Jumatano, kwa Jumanne kuamkia Jumatano. Hatta intaha almuslimuna min iqamati khalifatin alayhim, mpaka walipomaliza waislamu kusimamisha khalifa juu yao. Na pia katika jambo ambalo nilikuwa sikueleza ni kwamba siku ya pili yake, siku ya Jumanne, wakati harakati nyingine zikiendelea, Abu Bakar radhiallahu anhu alikaa msikitini. Kisha pakaelezewa yaliyotokea jana. Kwamba jana alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ansari walikusanyika mahali fulani katika ukumbi wa Bani Said, walikusanyika pale. Wakijadiliana, wakijadili suala la uongozi baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwaje kadha wa kadha, lakini ikatokea hali hii. Kwa hiyo akachaguliwa Abu Bakar. Watu wakamchagua Abu Bakari. Kwa hiyo Abu Bakari akajielezea pale, mimi nikachaguliwa kutokana na hali hii ilivyokuwa. Sasa kuanzia leo nawaambia kwamba nyinyi mtakuwa mna hiari ya kunivua katika jambo hili. Mchagueni mnemtaka. Kama mkiniridhia mimi basi bai'a. Hakuna alikata hata mmoja, akamwambia hapana. Sisi hatukukubali wewe. Bali fanthala an-nasu ilayhi thiyala. Walimiminika watu kwa kile, kawa watu wote, hakuna hata mmoja alisema hapana. Watu wote wakaja wakampa bai'a, wakampa mkono na kuchukua ahadi na kiapo cha utiifu. Hiyo siku Jumanne. Na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea, watu wakiendelea kumsalia, makundi makundi wanakwenda. Kutoka huko wanakuja kwa Abu Bakar. Msikitini. Kadhia hiyo ilifanyika. Basi jambo hili likawa limetimia, na huku jambo nyingine likawa limetimia na kuswaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kuna maelezo maelezo yanatajwa huko na Ash-Shia, Rafidha wasiofahamu au wanaokusudia kupotosha historia kwamba masahaba waliacha, walikimbia kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakaenda kashughulikia mambo ya uongozi huko. Wakaenda Sakifa huko. Wakaenda wakagombania uongozi huko. Wakati huko Mtume sallallahu alaihi wa sallam azikwa. Ni maneno ya kuonyesha kwamba anayezungumza hivyo haelewi historia au anakusudia kupotosha. Tumefahamu eh? Haya. Sasa anasema hatta intaha almuslimuna paka walipokoma waislamu na walipofika mwisho waislamu min iqamati khalifatin alayhim kusimamisha khalifa juu yao. Thumma ghusila wa kufina fi thalathati athwabin kisha akaoshwa na akakafiniwa katika nguo tatu. Walaysa fiha qamisun wala imamatun na hakuna katika nguo tatu hizo kamisi wala hakuna kilemba. Sasa vile sanda inaposhonwa kuna kitu kinaitwa kamis, watu hufanya hivyo hasa inaposhonwa sanda ya mwanamke. Kuna shungi, kuna kamis, kuna kadha. Lakini ilikuwa sawa sawa ni kwamba sanda ilikuwa ni thalathu la faif, ni mapindo matatu tu, na katika mapindo hayo hakuna imama wala kamis, hakuna shungi lile wala hakuna kamis, kanzu hakuna, si kwa mwanamme wala kwa mwanamke. Hakuna tofauti baina ya sanda ya mwanamme na sanda ya mwanamke, pamoja na kwamba katika miji yetu watu wamezoea kutofautisha baina ya hii na hii. Tutazungumza kwa mujibu yalivyokuwa katika ilivyothibiti katika mafundisho katika nusus, lakini hayo mengine yameandikwa kwenye vitabu lakini hayana maegemeo. Kusoma vitabu vya fiqh vitakupa maelezo kwamba mwanamke sanda yake iko kadha wa kadha, mwanamme sanda yake kadha wa kadha. Tofauti hii kaileta nani? Je, kuna mafunzo yoyote? Mafi. Sasa sanda ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilishonwa katika thalathi la faif, lakini hakukuwa na kamisi wala hakukuwa na imama, ni kanzu wala shungi. Thumma wudi'a ala sariri baitihi kisha akawekwa kwenye kitanda cha nyumba yake, kwenye kitanda chake yani. Akawekwa kwenye kitanda sallallahu alaihi wasallam. Fasalla almuslimuna alayhi furada wakamswalia yeye Muislamu mmoja mmoja bila imamin bila imamu. Wakaanza arrijalu wanaume, thumma nisa'u kisha wanawake, thumma asibyanu kisha watoto. Katika vitabu vingine na sehemu nyingine wakaeleza kwamba thumma alabidu kisha watumwa. Thumma dufina fi hujrati Aisha radhiyallahu anha kisha akazikwa katika chumba cha bibi Aisha radhiyallahu anha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzikwa msikitini, alizikwa katika chumba chake, chumba cha bibi Aisha radhiyallahu anha. Msikiti na nyumba yake ni tofauti. Pale katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam msikitini kwake upande wa raudha, yani upande wa mashariki, kwa sababu kibla cha Madina kiko hivi chaelekea Makka, kwa sababu Madina iko juu, Makka iko katikati kwa ukatu sisi yani. Sisi tuelekea kaskazini, watu wa Madina wanaelekea kusini. Kwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waelekea hivi, kwa nyumba zake zinaanza kutokea kwenye mlango wake hapo. Nyumba ya bibi Aisha ya mke mwingine, nyumba nne zimeongozana hapo, pana nyumba nne. Alafu kuna nyumba za watu nyingine, nyumba Ali na pamoja na Fatima na wengineo. Kwa upande mwingine kuna nyumba za wake wengine, na upande mwingine kuna nyumba za wake wengine. Kwa hiyo kwa upande ule, upande wa mashariki, palikuwa pana nyumba zake nne. Si nyumba kwa maana kwamba alikuwa na gorofa na hivi kama tulivyoeleza, ni nyumba tu, chumba hivi. Nimesahau ile takdiri yake wanayoeleza, lakini chumba kidogo, bali hata urefu wake wakati mwingine Mtume sala salama akigonga kwenye dari ya nyumba yake, lakini ilikuwa na house imezungushiwa ua wa nyasi, ua wa makuti, na nyumba yenyewe imeezekwa kwa makuti. Tayeb. Kwa hiyo yeye amezikwa katika nyumba hii ya bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Jambo likaenda hivyo, siku zikasogea, kaja utawala wakati wa utawala wa Abubakar, khalifa wa Umar, Ali, Uthman, kisha Ali, na karibu masahaba kama Omar aliutanua msikiti, kadhalika Uthmani aliutanua msikiti, manake watu waliongezeka, msikiti ukatanuliwa. Lakini kama utanuzi wa msikiti hausogei kule upande wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka alipokuja katika kipindi cha Bani Umayya, ndipo msikiti ulipotanuliwa upande wa mashariki, mahali yalipokuwa zilipokuwepo nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walipinga na wengine wakafungwa kwa sababu wamepinga hilo. Nikapingwa sana kwamba haiwezekani ikaingizwa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi yake msikitini. Lakini walichokifanya wale ili kukinga watu wasilielekee lile kaburi, kwa sababu tayari msikiti ushatanuliwa na ushaingizwa ndani ya kaburi, ushaingizwa ndani ya msikiti, wakajenga kuta liukaa upembe tatu, kiasi ambacho mtu hawezi kulielekea lile kaburi mubashara. Kweli likatengenezwa ukuta, likazibwa kabisa, kakaiwa kama kijidirisha tu. Hapana, ikazibwa kabisa. Baada ya muda tena ikaja katengenezwa kuta nyingine kubwa. Ikawa zile kuta za ndani, kuna kuta nyingine mkubwa, ukuta mwingine mkubwa pale ndani. Mwaka 800 na kitu msikiti wa Madina ulipigwa na radi. Mvua ikapiga radi pale msikitini, ukachoma ule msikiti. Msikiti ukaungua wote. Kwa hata ile ile makuti yalikuwa yameezekwa juu ya kile nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yake ilikuwa kwa vile vile. Sasa ule ukuta wa nje pote pakao pameungua pale. Al-Imamu Samuhudi mwenye kitabu Wafa'ul Wafa bi akhbari al-Mustafa bi akhbari dari al-Mustafa, yeye amezisimulia habari hizi vizuri sana, sababu Samuhudi aliishi Madina. Na tukio hili la kupigwa radi msikiti lilipotokea, yeye alikuwepo. Alikuwa ni katika mashehe wanaochuoni pale. Kwa hiyo katika watu walioingia ndani kwenda kulitazama lile kwenye kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusafisha kwa mara ya kwanza tangu alipozikwa, yeye alikuwemo mmoja wapo. Sasa tukatafuta mahali pa kaburi, hatukuona sisi. Makaburi yote matatu yamefutika kabisa. Kwa sababu ni miaka mingapi imeshapita tangu alipozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 11 mpaka mwaka 800 na wakati wa Imamu Samhudi rahimahullahu ta'ala, ndio tukio limetokea. Kwa hiyo takriban ni miaka 800. Kweli kaburi likawa limesawazika kabisa, hakuna alama kwamba hapa pana kaburi. Kwa hiyo anasema tulichokifanya sisi, tukachukua changarawe tukaziweka kwamba hapa ndio kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa ni Abu Bakar na hapa ni Umar. Kwa sababu namna walivyozikwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikwa kwanza kwa kuelekezwa kibla, lakini kazikwa kwa kuelekezwa kibla, kwa maana kwamba miguu itakuwa upande wa mashariki, kichwa kiko upande wa magharibi. Kwa mji wa Madina ndipo tunapozika. Sisi tunapozika huku tunaweka kichwa upande wa mashariki, miguu inakaa upande wa magharibi, ili tuelekee kibla upande wa kaskazini. Wao Madina wao wanalaza tofauti, kwa sababu kibla chao kiko upande wa kusini, na maiti inalazwa kwa ubavu wake wa kulia. Sindio hivyo? Kwa hiyo kichwa kinakuwa upande wa magharibi na miguu inakuwa upande wa mashariki. Kwa hiyo amelazwa Mtume sallallahu alaihi wasallama sehemu ya kwanza hivi, mwanzo huko, kwa upande wa karibu na upande wa msikitini. Kisha kabri nyingine inayofuatia ni Abu Bakar. Sio kwamba wamepangwa sawa sawa hivi, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Pale ilipoishia miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pakachimbwa kaburi nyingine. Kwa hivyo kaanza kichwa cha Abu Bakari pale, kaburi ikasogea pale. Na ilipoishia miguu ya Abu Bakari ndipo ilipochimbwa kaburi ya Umar. Kwa hiyo 1, 2, 3 kwa ngazi hivi. Ndivyo walivyozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahibu zake, masahaba zake wawili hao. Kwa hiyo Imamu Samuhuja asema tukaweka ikafichangarawe pale, onyesha kwamba hapo ni kaburi. Alafu ikapigwa tena uzio na mpaka leo hapajafunguliwa. Atakwambia nimeona kabri ya mtume, huyo ni muongo. Kweli kweli tena. Baada hapo pakuonekana tena kitu. Pamoja na kwamba karne ya sita msikiti pia uliungua, lakini haikuleta athari katika nyumba ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam au pale alipozikwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Msikiti uliungua wote. Kuna mlinzi aliingia pale na taa kandili ile, sio ilikuwaje, basi ka store kule pakaungua vitu, msikiti wote ukaungua. Karne ya sita. Tuyache mambo haya. Historia mambo ya msikiti tutakuja kuzungumza siku nyingine. Thumma dufina fi hujrati Aisha radhiyallahu anha. Kisha akazikwa katika chumba cha bibi Aisha radhiyallahu anha. Warufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin. Na likanyanyuliwa kaburi yake kutoka kwenye ardhi, usawa wa ardhi, kiasi cha shibiri moja. Yaani kiasi cha kama inchi sita hivi au inchi saba, kiasi hicho. Na ndivyo kiasi kinachotakiwa. Sio kaburi mlifanya duta kubwa hivi kama tuta la kupanda viazi. Kipimo hivi inaonekana mita mbili. La nini sasa? Shibri tu. Kiasi cha mita futi sita, nini inchi sita mpaka inchi nane. Shibri. Likanyanyuliwa hivyo. Warusha bilmai, na likanyunyuziwa kwa maji. Wakat taraka alayhi salatu wassalamu lilmuslimina shay'ain. Na hakika aliwaachia mtume alayhi salatu wassalamu sallallahu alayhi wasallama, aliwaachia waislamu vitu viwili. La yadhurruhum shay'un ma damu mustamsikina bihima. Hakita wadhuru wao kitu chochote muda wa kuwa, muda wa kudumu ni wenye kushikamana na vitu hivyo viwili. Kitab Allah alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Kitabu cha Allah ambacho hakiingiliwi na batil mbele yake wala nyuma yake. Wa hadith ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi bayyana ad-dina, hadithi ambazo zimebainisha dini. Wa waddaha maqasid al-Qur'an al-Karim, na zikaweka wazi makusudio ya Qur'ani tukufu. Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuachia hayo mambo mawili. Lakini pia katika khutba yake mtume sallallahu alayhi wa sallam alihusia sana watu kushikamana na kitabu, na akawakumbusha waislamu kuwafanyia wema na kuwatendea ihsani ahlu baiti wake. Hilo amelizungumza mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana siku ile Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alipokuwa akifanya mazungumzo ya siri, yeye na Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, nyumbani kwa radhiyallahu ta'ala anhuma, nyumbani kwa Ali radhiyallahu anhu. Ali baada kufiwa na mke wake Fatima radhiyallahu anha bintu Rasul sallallahu alayhi wasallam, na kipande cha nyama cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipokuwa baada ya kufariki mke wake Ali bin Abi Talib, alimuita Abu Bakar nyumbani kwake. Akaenda nyumbani kwake wakafanya mazungumzo. Haya ilikuwaje? Mbona mkutushirikisha sisi katika maamuzi yaliyofanyika? Mbona kadha? Alizungumza naye. Na hadithi katika Sahihi al-Bukhari. Akazungumza maneno Ali bin Abi Talib mpaka Abu Bakari akalia kutokana na machozi. Na yeye akazungumza aliyozungumza kumwambia Ali. Akamwelezea mazingira na hali ilivyokuwa wakadha wakadha. Mwisho akamwambia la qarabatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya an asilahu min qarabati. Ndugu wa mtume, wallahi ndugu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanapendeza zaidi kwangu mimi kuwaunga kuliko ndugu zangu. Yani katika familia ninayotanguliza mbele kwanza katika jambo lao ni familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya yaliyotokea si kwa sababu ya kutenga wewe na kutokujua nafasi yako na kadha wa kadha, la, ni hali ilitokea hivi na hivi na hivi. Ali bin Abi Talib akakubali, akamwambia basi mauidu kalashiya, ahadi mimi na wewe ni wakati wa mchana msikitini, nitakuja msikitini. Kwa hiyo Abu Bakar alipokaa msikitini dhuhuri, akaja Ali baada ya sala, akasimama Abu Bakar akaeleza mazungumzo yaliyojiri baina yake na Ali bin Abi Talib, kama tumezungumza na Ali jambo kadha wa kadha wa kadha, ilikuwa hivi na hivi na hivi, na mimi nimekaeleza hivi na mimi nimemueleza hivi. Kwa hiyo Ali yuko hapa, Ali akasimama mbele za watu akaenda kumpa bai'a Abu Bakar mbele za watu, kufuta yale maneno maneno na hivi, ilikuwa minongono kwamba ikafutwa yale, akamaliza kila kitu. Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha asema kwa kitendo kile watu wakampenda sana Ali kwa ushujaa aliofanya, na akawa ana wajihi mbele za watu kuonyesha jambo la kishujaa kabisa, kwa sababu tayari kulikuwa kuna vijineno neno vikizungumzwa. Sasa Ali akaja akafuta mambo yote, jambo ambalo upande wa Ashia Rafidha wao hili haliwafurahishi. Niliwafurahisha ni kwamba alikwenda kukwidwa kule nyumbani kwake, akaburutwa na kina Omar, akaletwa msikitini kinguvu nguvu, kwa akalazimishwa kutoa bai'a. Hili ndio niliwafurahisha wao, waona kwamba kwa hilo itakuwa sasa kadhulumiwa, kumbe kwa upande mwingine ni matusi makubwa kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Lakini famali haulai alqaum la yakaduna yafqahuna haditha. Kwa hiyo hiyo ndio hali ilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia kitabu na ametuachia na sunna, na ndio maana hata ukisoma katika aya nyingi kwenye Qur'an, wahti'u Allah wa ati'u ar-rasul, taa ya Allah na taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna. Hutaona kwamba taa ya Allah na taa ya Ahlul Bait, ile hutaliona. Kwa taa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na taa ya Mtume ni sunna. Walillahi alhamdu, as-sunna mahfuzha, sunna zimehifadhiwa na maulama katika masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika Ahlul Bait pia vile vile, hata wao wenyewe yahtajuna bisunna. Hata Ali bin Abi Talib alipomtuma ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, aende akajadiliani na makhawarij wa naharawan, akawaambia wahtajuhum bisunna, watolee hujja wao kwa sunna na wala usiwape hujja kwa Qur'an, lianna alqur'ana hamalun lilawjuhi, kwa sababu Qur'ani inachukua njia nyingi, aujihi nyingi. Mtu yote za kutumia aya za Qur'ani akatia nguvu madhehebu yake, hata kadiani tuna tumia Qur'an, hataki hadithi, watatumia Qur'ani ili watie nguvu madhehebu yao. Kadhalika Rafidha, tukaenda na Qur'ani tu vile vile maneno, kwa sababu ni hamalun lilawjuhi. Hata makhawarij, wewe usijadiliana nao, usifungue nao kuna na Qur'ani kwa Qur'ani tu, la, watilie sunna. Wao hawana maarifa juu ya sunna. Hivi ndivyo alivyomwagizia Ali bin Abi Talib, kumwagiza ndugu yake ibn ammi yake Abdullah bin Abbas, na kweli aliwashinda kwa hilo. Haya, khulasa hii mtamalizia wenyewe huko, kwa sababu haina jipi hapa, ni mukhtasar. Auladuhu khatima, mwisho, khatima. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam, watoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abnauhu sallallahu alaihi wasallam thalathatun, kulluhum matu qabla wafati. Watoto wake wa kiume Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watatu tu, wote hao walikufa kabla ya kifo chake, yani wamefariki katika uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahum, na wao watoto wa kiume wa kwanza wao Al-Qasim, ni Al-Qasim, na huyu ndiye mtoto wake wa kwanza kuzaliwa. Alizaliwa kabla ya kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wake wa kiume wa kwanza. Wabihi takanna, na kwa yeye ndio akajiita kuni, akaitwa Abul Qasim. Wulida qabla an-nubuwati wa asha sanatain, alizaliwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume na akaishi miaka miwili tu. Kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapata utume alizaliwa Al-Qasim, na akaishi kiasi miaka miwili akafariki. Wa Ibrahimu, na Ibrahim wulida fi sanati thamina min al-hijra. Ibrahim yeye alizaliwa mwaka wa 8 hijiria. Kwa ukiangalia miaka miwili kabla ya kupewa utume na ile miaka 13 ya utume kule Maka ni miaka 15. Halafu hijra mpaka miaka nane, 15 kumjumlisha ukiongeza na miaka minane, unapata miaka 23. Kwa hiyo lau Kasimu angelikuwa yuko hai, ingekuwa baina yake na ndugu yake Ibrahim kuna miaka 23. Si ndio hivyo? Ha? 15. Miaka miwili kabla nubuwa. Alafu ndio miaka 13, 15. Na ile nane itapata miaka 23. Sawa? Kwenye miaka 23 kabla ya kupewa, yani baina yake na ndugu yake Ibrahim. Waasha 70 yawman. Na Ibrahim aliishi siku 70. Kwa maana aliishi miezi miwili na siku 10 tu akafariki. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipatwa na huzuni kubwa sana. Sababu alikuwa kashakuwa mtu mzima naye sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kapata mtoto huyu wa kiume. Sababu tu wa kiume wengine walitangulia kufariki eh. Wa Abdullah. Na mwingine ni Abdullah katika watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. ويلقب بالطيب والطاهر نايه كتلك لقب yake pia inaitwa at-tayyib كذلك الطاهر هو عبد الله ولد قبل النبوه ومات صغيرا alizaliwa kabla ya utume na alikufa mdogo hali ya kuwa ni mtoto haya وبناته اربع na watoto wake wa kike ni wanne وهن زينب nao ni Zainab wahiya kubra banati naye ndiye mkubwa katika watoto wake wa kike tutakuja kueleza inshallah mara nyingine kuhusiana na hao watoto wa kike wa mtume sallallahu alaihi wasallam waqad adrakat alislam wa aslamat na alidiriki uislamu akaslimu yeye na mume wake wakaslimu yeye ndiye mwenye yule mtoto wake wa kike kiitwa Umama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali akiwa anambeba wakati mwingine Umama mtoto wa Zainab. Wa Ruqayya na mwingine ni Ruqayya. Wa Umm Kulthumi na Umm Kulthumi wote hao wawili walihudhuriki Uislamu na wote waliolewa na Uthman ibn Affan Dhunnurain. Alianza Ruqayya alipofariki wakati wa vita vile vya Badri. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuozesha mtoto wake Umm Kulthum. Mtoto wake wa kike anaitwa Umm Kulthum. Akamuozesha Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na ndio maana akaitwa Dhunnurain. Wa Fatima radhiyallahu ta'ala anhun. Na Fatima binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye ndiye mbora wao. Yeye alikuwa ndiye mke wa Abu al-Hasanain. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاطمة نذي ماما ياكي الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب الكبرى أم كلثوم أم كلثوم ذو مكي وعلي بن أبي مكي وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكلهن متن قبله نوات ووالكوفة قبل ياك وكلهن نوات هوا تتوكيك ومتوم صلى الله عليه وسلم متن قبله والكوفة قبل ياك إلا فاطمة اسفك وفاطمة رضي الله عنها فإنها عاشت بعده 6 أشهر سوية ليش بعد ياك ومودة وميزي 6 kutoka kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam ani baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miezi 6 akafariki Fatima radhiyallahu ta'ala anha azwajuhu sallallahu alayhi wasallam wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam azwajuhu sallallahu alayhi wasallam 11 imra'atan wakizake mtume sallallahu alaihi wasallama ni wanawake 11 situm min quraishin 6 watokana makuraish wanawake kikuraishi yani wa arba'un arabiyatun na 4 ni wanawake wa kiarabu wengine yani makabila mengine ya waarabu sio kwa makuraish wawahidatu min bani Israila, na mmoja ni katika bani Israila, mke wake mmoja alikuwa ni Yahudia, Yahudi katika bani Israila, ambaye ni Safia kama utakavyoona. Falqurashiyatu hunna Khadijatu bintu Khuwailid, sababu ni katika bani al-Asad. Makuraishi wa kwanza wao ni Khadija bintu Khuwailid, walam yatazawwaj ghayraha illa ba'da wafatiha, na hakuoa mwanamke mwingine asiyekuwa yeye isipokuwa baada ya kufa kwake. Yani hakuoa wakati kuna Khadija, alikuwa na mke mmoja tu, yeye Khadija. Mtu asijakaona kwamba hiyo ndio sunna. Ukioa mke wako wa kwanza, ile mke mkubwa kwanza, usimuolee mpaka afe. Sasa utakufa wewe na wala hujaoa, pengine ukamwacha na yeye akaja kaolewa. Wewe kama jimaheri wewe mwenyewe. Na ushahidi wa hilo ni kwamba masahaba zake wameoa wakiwa na wake zao hao wakubwa, wakaongeza wake, wakataaddad, wengine wenye wawili, wenye watatu, wenye wanne. Kwa hiyo mtu asije akasema hiyo ndio sunna bwana, hii ni waqi'atu ain la umuma la. Mfahamu? Wa Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq, mkureishi mwingine katika wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Wa Hafsa bintu Umar, kwa sababu Abu Bakr alikuwa ni kabila la Taimi, Taimi ni katika Taimi Quraysh. Na Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, Hafsa ni mtoto wa Umar ibn al-Khattab, na yeye ni katika Bani Adi. Wa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, na Ummu Habiba ambaye ni binti wa Abu Sufyan, Abu Sufyan katika Bani Umayya, ni ndugu na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni Bani Hashim na hawa ni Bani Umayya. Hashim na Umayya, hawa ni kitu kimoja, familia moja. Yaani familia yao ni moja, wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wakatokana na Hashim na hawa wakatokana na Umayya. Watoto wa Abd Manaf, yani wote hawa familia Bani Umayya na Bani Hashim ni watoto wa Abd Manaf. Mfahamu kwa naye ni Mkuraishi vile vile, Ummu Habiba huyo bintu Abi Sufyan. Wa Ummu Salama, na Ummu Salama yeye alikuwa ni Makhzumia, za kabila la Bani Makhzumi, Makuraishi hao ndio. Wa Hindu bintu Umayya wa Saudatu bintu Zam'a, hao wote walikuwa ni wanawake wa Kikureishi. Wa Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya, naam afwan, wa Ummu Salamata Hindu bintu Abi ibn bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya, wa Saudatu bintu Zam'a. Kabila gani? Nimesema taisir juzi tu hapa. Kaka yake ni tuna Zama, si ndio yule Abdu bin Zama kaka yake, si ndio yule aliyedai kwamba alimdai yule mtoto kwamba ni mtoto babake, alimdai kwamba ni mtoto wa kaka yake, akaenda akamdai kwa nani? Walarabiyatu hunna Zainabu bintu Jahsh, na wanawake wengine wa kabila ya Kiarabu ni Zainab bintu Jahsh, wa Maimunatu bintu al-Harith, wa Zainabu bintu Khuzaima. Na Zainab alikuwa kwa wili katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Juwairiyatu bintu al-Harith, والتي من بني إسرائيل لا يلي أن بني كتك بني إسرائيل هي صفية بنت حيي نين صفية بنت حيي ويمتمي صلى الله عليه وسلم ألموها أني ألبو تيكوا كتك فيتي بيا خيبر تمي صلى الله عليه وسلم أكموا تهورو كشا أكموا na akamrisha wale jamaa zake wote waliotekwa mateka waachwe huru mashemeji zake mtume sallallahu alaihi wasallam na wakwe zake wakaachwe huru wakaslimu fikao ni khairi ni baraka kwake yeye na familia yake wamata minhunna indahu ithnatani wamata minhun na wakafa katika wao miongoni mwao hao wanawake wa mtume sallallahu alaihi wasallam indahu mbele zake ni kwake yeye akiwa yuko hai ithnatani wake wawili kuna wake wawili walifariki akiwa yeye yuko hai wa huma Khadija tu wa Zainab bintu Khuzaima naye ni Khadija na Zainab bintu Khuzaima wa tuwfiya an tis'i albaqiyat na alifariki mtume sala salama kuacha wake tisa waliobakia kwa ameondoka duniani akiwa ameacha wake tisa lakini yeye alikuwa na wanawake 11 wanawake zake 11 wawili wakafariki walipokuwa katika hali ya uhai wake yeye wao ndio wamemwacha mtume sallallahu alaihi wasallam aliowaacha nyuma walikuwa ni 9 na alikuwa sio wake tu peke yake alikuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masuria pia wasarariyuhu arbaun na masuria wake ni 4 suria ni mwanamke mtumwa ambaye wamfanya kuwa ni mkeo yani mtumwa wa kike unaishi naye kama vile mke wako sheria imekuhalalishia wa mamalakat aimanu kumdio hao na wale ambao imemilikiwa na mikono yenu ya kuume sasa mtume sana salama alikuwa na masuria vile vile kwa sababu baada ya hapo pia ulimwengu kufunguka watu wakawa futuhati masuria wako wengi mtu zakawa na masuria 20 kama vile uko bodi mieni wote wake zake watazama basi na hivyo na yeye ni wake zake wazalisha ndio maana ikawa mtu kuwa na watoto 70 watoto ngapi hivi tuke kawaida tu watoto wengi kwa sababu wanawake wengi kila vipi ndamuuza ndano wengine 20 waleta hiyo ndio neema ya Uislamu kwa hiyo wahunna mariatul qibtiyya nao hawa wanne ni Maria mkibti huyu ni kutoka Misri ilikuwa kutoka sehemu za Iskandaria kwa sababu alipewa na al-Muqawqis Muqawqis ilikuwa ni mfalme wa Alexander Iskandaria tuwa kapewa zawadi Maria al-Qibtiyya na huyu ndiye aliyezaa naye Ibrahim ni suria wake ambaye ndo alizaliwa Ibrahim kupitia yeye وريحانة القرضية ريحانة كتير كبير لبني قريظة وواحدة وهبتها له زينب بنت جحش نموجة الامبزوادي يمتومي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش يعني مكواكي موجة زينب بنت جحش كما بيا رسول الله نهو يمتومي وانغو مفاني كواني مكواكي يعني مفاني كواني سوريا واكو بس يكمبا يكواني سوريا mtume sana sallam warabi'a asaba'a fi ba'd as-sabi na wanne alimpata katika baadhi ya mateka walikuwa na masuria wanne sallallahu alayhi wasallam hiyo tumalizia hapa baadhi niwe a'mamuhu wa 'ammatuhu abna'u 'abd al-muttalib ammi zake na mashangazi zake watoto wa 'abd al-muttalib a'mamuhu sallallahu alayhi wasallam 10 ammi zake mtume sana sallam ni 10 yani baba zake wale baba wakubwa wadogo 10 wa ammatuhu 6 na shangazi zake ni 6 katika mmoja katika shangazi zake mtume sallallahu alaihi wasallam ni pacha wa baba yake kwa sababu Abdullah baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni pacha yeye Abdullah na dada yake simjua hivi basi kusoma sira utafahamu kwamba baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa na pacha mwenzake فأعمامه هم أبو طالب عمي زاكي واني أبو طالب Abu Talib ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jina lake Abu Talib, hii kunia Abu Talib ni kunia, jina lake ni Abd Manaf. Kwa yule Ali bin Abi Talib ni Ali bin Abd Manaf. Sema kunia yake ile Abu Talib ilikithiri ikazoeleka mpaka ikawa anaitwa kwa jina hilo la Abu Talib. Ni kunia yake, lakini jina lake ni Abd Manaf. Wa Zubair na Zubair wa Hamza, sio Zubair bin al-Awwam. Zubair bin al-Awwam ni mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. وحمزه هو ني عمي زبير بن عبد المطلب وحمزه نا حمزه حمزه اللي نيونيا pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana anilinyonya kwa thuwaiba hamza alinyonya kwa thuwaiba na mtume sallallahu alaihi wasallam alinyonya kwa thuwaiba na ndio maana ali bin abi talib radhiallahu anhu alipomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muoe huyu mtoto wa ammi yako yani binti wa hamza muoe binti wa hamza huyu mtoto wa ammi yako Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, huyu hawi halali kwangu mimi kwa sababu baba yake mimi nimenyonya naye pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kumuoa. Wal muqawwim ibn Abd al-Muttalib muqawwim wa Abu al-Fadl al-Abbas na Abu al-Fadl al-Abbas na huyu pia ni kaka yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kunyonya ndugu yake. Wala yeye alikuwa kiumri ni mkubwa kidogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wamenyonya pamoja pia. Huyo mama aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye huyo huyo kamnyonyesha Al-Abbas, kwa sababu huyo aliyewanyonyesha wao alikuwa ni maulatu Abi Lahabi, ilikuwa ni mtumwa wa Abu Lahabi, unafahamu? Kwa hiyo ikawa ile familia Abdul Muttalib watoto wengi wamenyonya kwa huyu mama huyu. Kwa hiyo Al-Abbas na ni vile hivyo hivyo hapo chini hapa ameeleza hilo. Na Abbas alifariki mtu mzima katika utawala katika zama za Uthman radhiallahu anhu akiwa na miaka 88. Wa Dhiraru wal Harith wa Qutham wa Abu Lahab katika ammi zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Lahab ibn Abd al-Muttalib wa Abu Lahab jina lake tu Abdul Uzza. Ya Abu Lahab ni laqab pamoja na kunya amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani. Tabbat yada Abi Lahab, baba wa moto, kwa moto wake huyu sasa. Lakini jina lake ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, kwa ni ammi yake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal ghaidaq hao ndio maami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wako 10. Wa ammatuhu hunna Safiya, na ammi zake hao nao ni Safiya, Safiya bint Abdul Muttalib wa Atika, na Atika bintu Abdul Muttalib, wal Bayda, na Bayda binti Abdul Muttalib, wa Barratu bintu Abdul Muttalib, wa Umayma. Huyu ndio pacha wa babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umayma. Amezaliwa na nadhani pia ameshiria hapo, sio? Umayma sema hiya taumatu walidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay kanat ma'ahu fi batni wahid. Yeye ni pacha wa mzazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa pamoja naye katika tumbo moja. Wa Arwa, na mwingine ni Arwa. Wa lam yuslim min a'mamihi illa Hamza wal Abbas, na hakusilimu katika ammi zake isipokuwa Hamza na al Abbas. Hamza ndio huyo aliuawa katika vita vya Uhud, na al Abbas aliuawa alifariki katika zama za Uthman radhiyallahu ta'ala anhu akiwa na miaka 88. Wa min ammatihi, na katika ammati zake, shangazi zake waliosilimu, na hakusilimu katika ammati zake illa Safiya tu isipokuwa Safiya. Wa ikhtulifa fi islami Atika wa Arwa, na kumekhtalifiana kuhusiana uislamu wa Atika na Arwa. Wallahu ta'ala a'lam.